NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Villa VDB is terug met zo direct de zelfbenoemd rattenjager des vaderlands. Jos Kruis heet hij. Rattengif is namelijk verboden in Nederland. En dus wordt steeds vaker de luchtbux ingezet om rattenplagen tegen te gaan. Nu is het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. Drie mannen hebben ieder 25 jaar cel gekregen voor de liquidatie van een Amsterdammer 4 jaar geleden. Toen de 24-jarige Shaquille Goedhart uit zijn auto stapte in Amsterdam-Zuidoost, werd hij in zijn hals en hoofd geschoten en overleed kort daarna. De schutters sloegen op de vlucht in een auto die klaar stond. Volgens de rechter is er volop bewijs dat de drie de moord doelbewust en planmatig hadden voorbereid en uitgevoerd. Er wordt uitgegaan van een afrekening binnen het criminele circuit. De mannen hebben altijd ontkend. In Israël is de stemming aan de gang over de omstreden hervormingswet van het rechtssysteem. De afgelopen maanden gingen Israëliërs massaal de straat op om hiertegen te protesteren. En ook vandaag is het onrustig, zegt correspondent Nasra Habiballah. Ik sta hier nu zelf bij het parlementsgebouw waar de Knesset zit. En daar hebben ook duizenden demonstranten zich verzameld. En sommige mensen zijn hier zelfs al dagen verderop in een park. Hebben die in tenten hier geslapen. En de verwachting is eigenlijk dat het hier vandaag alleen nog maar drukker zal worden. Premier Netanyahu is ook bij de stemming aanwezig. Vanochtend werd hij nog uit het ziekenhuis ontslagen nadat bij hem een pacemaker was aangebracht. Het blauwe vogeltje van Twitter is ingeruild voor de letter X. Twitterbaas Elon Musk had al aangekondigd dat hij dat zou gaan doen. Binnenkort gaat ook de merknaam Twitter zelf veranderen. In Heinenoord bij Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt toen de auto waarin hij zat werd beschoten. Het slachtoffer zat samen met twee anderen in een stilstaande auto toen twee mannen hen onder vuur namen. Daarna sloeg het duo op de vlucht. En PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. De winnaar van die voorronde strijdt in de play-offs om een ticket voor de groepsfase. De Eindhovenaren beginnen met een thuiswedstrijd op 8 of 9 augustus. Archeologen hebben in Gaza meer dan 100 graftombes van zo'n 2000 jaar oud ontdekt. In de meeste gevallen zijn de skeletten nog intact. Ook zijn er twee zeldzame loden sarcofagen aangetroffen, meldt het Palestijnse ministerie van Oudheden. Gaza was lang een belangrijke handelspost voor meerdere beschavingen. Het is voor archeologen lastig om opgravingen te doen in de Gazastrook, onder meer door een structureel gebrek aan geld. Door financiële steun van Franse organisaties konden de oude graven worden blootgelegd. Arno Kamminga heeft op de wereldkampioenschappen zwemmen in Japan zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Kamminga tikte in Fukuoka aan in 58 seconden en 72 honderdste. De Chinees Qing Haiyang was ruim 1 seconde sneller. Het goud gaat naar Qing in een dik persoonlijk record, 57-69. En Kamminga pakt zilver met een geweldige eindsprint. 58-72, drie zwemmers met dezelfde tijd. Tja, want Kamminga moest de tweede plaats delen met een Italiaan en een Amerikaan. Het weer nog vanuit het westen trekken enkele felle buien over. Sommige ook met hagel, onweer en windstoten. Tussendoor breekt ook nu en dan de zon door bij een graad of 20. Vanavond klaart het op. Morgen dan zon, stapelwolken en soms een bui. En met een graad of 19 blijft het vrij koel. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan vooral in de zuidelijke helft van het land files. De meeste veroorzaken niet zo heel veel oponthoud. Je moet dan denken aan 5 à 10 minuten tijdverlies. Op de A12, daar heb je de meeste vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de grens en Duiven. De vertraging is daar bijna een half uur. En bij Groningen is het wat drukker door de werkzaamheden aan de N7. Op de A7 richting de Duitse grens heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud tussen Hoogkerk en knooppunt Euvelgunnen. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus: alle AH Greenfields beefburgers 1 plus 1 gratis. Alle hummus en spreads en dips van de persafdeling 3 stuks 5,50. AH schalkipfilet of haasjes 2 pakken 7,50. En AH avocado 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt ook steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, daar zijn we weer. Na 3 weken wielrennen in Radio Tour de France is dit Villa VDB. We hebben wat verbouwingjes doorgevoerd. Er is achterstallig onderhoud gedaan. Hier en daar een nieuw verfje. En ook vandaag is het natuurlijk weer een dag van iets of iemand. Het is namelijk neven- en nichtendag. Op de gastenlijst van de Villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van rattenvanger des Vaderlands, zo noemt hij zich, Jos Kruis. Hij leert toekomstige rattenvangers om te schieten met een luchtbuks. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1977. Toen werd de Britse band Dire Straits opgericht. En u hoort deel 1 van de zomerserie De Zin Van. Schrijvers over de mooiste zinnen in boeken, liedjes of films. En vandaag bijt schrijfster Yvonne Kronenberg het spits af. Maar nu eerst, adoptiekinderen. Want uit onderzoek van Trouw, dat is gedaan voor de podcast De Gestolen Kinderen, blijkt dat Nederlandse adoptiekinderen in het verleden aan verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld. Journalist van Trouw, Petra Vissers, is de maker van deze podcast. Petra, goedemiddag. Goedemiddag. Om hoeveel verkeerde matches gaat het eigenlijk hier? Nou, ik weet van in ieder geval 3 verkeerde matches van de uit Chili geadopteerde kinderen en 1... match die mis is gegaan in die zin dat tegen die man is gezegd dat zijn familie onvindbaar was. Terwijl later bleek dat zij om de hoek woonde bij het kinderthuis van de vrouw die dat tegen hem heeft gezegd. Ja, in die podcast voor jullie staat het verhaal van Mirjam Hunze centraal. Zij kwam er na 20 jaar achter dat de Chileense familie aan wie zij was voorgesteld niet haar familie bleek te zijn. En dan komt er een zekere Truus Kuipers in beeld. Is in januari overleden. Je hebt haar daarvoor wel uitgebreid gesproken. Maar wie was deze mevrouw, die Truus Kuipers? Ja, zij was een Nederlandse vrouw. Zij ging begin jaren 70 vertrok zij naar Chili. Na wat missionariswerk gedaan te hebben in verschillende andere landen. En toen is zij via een aantal omzwervingen heeft zij in Chili haar eigen kindertehuis gesticht. En dat heeft zij een aantal decennia gehad. En zij heeft ook kinderen daarnaast en nadat dat kinderthuis al was overgedragen geholpen om hun biologische familie te vinden. Ja. En heeft zij dan willens en wetens verkeerd gehandeld, deze Truus Kuipers? Ja, dat is een grote vraag. Hè? Dat zullen we nooit helemaal zeker weten. Zij zegt zelf natuurlijk van niet. Zij zegt dat eigenlijk iedereen liegt, behalve zij. De podcast begint ook met het verhaal van Mirjam. En nou ja, ik heb ook echt wel de optie heel lang opengehouden van ze heeft gewoon per ongeluk een fout gemaakt, omdat het nu eenmaal ontzettend moeilijk is om biologische familie te vinden in sommige gevallen. Maar goed, er zijn wel dus een aantal kinderen met een vergelijkbaar verhaal. En zeker het verhaal van Miguel uit de laatste aflevering, wat vanmorgen ook in de krant stond, vind ik wel moeilijk te geloven dat een oprechte fout is geweest. En er zijn in dat kinderthuis meer dan 120 kinderen ter adoptie afgestaan aan Nederlandse ouders. Moeten al die kinderen dan twijfelen aan hun herkomst? Nou ja, ik zou misschien wel een DNA-test doen. Ja, Ja, het is toch... Kijk, die DNA-testen zijn tegenwoordig niet zo ontzettend duur meer. En vrij toegankelijk. Al verschilt het natuurlijk wel. Hè. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld wel een compleet adoptiedossier of een geboorteakte waar de naam op staat van hun biologische moeder. Dan is het natuurlijk echt wel weer heel anders dan als je stukken uit je dossier mist en ook geen naam hebt waar je op af kunt gaan. Dus daar hangt het ook een beetje van af. Of je documentatie ook klopt. Want jij hebt voor die podcast natuurlijk niet met al die 120 gesproken, lijkt me. Die intussen natuurlijk ook volwassen mensen zijn geworden. Maar je hebt ongetwijfeld wel reacties al gekregen ook. Wat hoor je van deze mensen? Ja, het wisselt een beetje. Een deel van de inmiddels volwassen kinderen en ook hun adoptieouders, die zeggen van, nou ja, wij herkennen ons helemaal niet in het beeld dat jij schetst in de podcast. En wij hebben juist hele fijne ervaringen met Truus Kuipers en we vonden haar een heel prettig persoon. Nou ja, dat is heel fijn. En er zijn ook wel mensen die reageren en zeggen van, goh, ja, ik ga nu zelf toch ook wel wat meer vragen stellen bij het verhaal wat mij altijd is verteld. Ja. Dus dat wisselt heel erg. Ja. Ja. Maar dus ook mensen die haar wel degelijk nog steeds verdedigen. Zeker, zeker. Ja, en die zijn daar ook vrij fel in, moet ik zeggen. Ja? Ja. Hoe uitzicht dat dan? Ja. In bewoordingen? Nou, dus, ja, in bewoordingen. Ja, nee, er zijn wel mensen echt heel kwaad over deze podcast en over het onderzoek en wat eruit is gekomen. Ja. En ik snap dat ook wel. Ja. Het komt ook zo dichtbij. Ja. En dit is dus naar aanleiding van nou ja, eigenlijk nieuwe gevallen die zich aangediend hebben. Ga jij nog verder eigenlijk? Ja, ik wil wel naar de reacties die komen nu een beetje binnen. We zijn ook nog bezig geweest met de laatste aflevering. Dus het komt nu ook een beetje tot rust. Ik denk wel dat we de komende tijd of misschien over een jaar een keer een bonusaflevering gaan maken. Maar dat, misschien praat ik nu iets te snel, maar dat lijkt me wel mooi. Ja. Goed, dankjewel voor de uitleg. Trouwjournalist Petra Vissers was dat. En die podcast, De Gestolen Kinderen, is te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. Stem van Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. De luchtbux wordt steeds vaker gebruikt in de strijd tegen ratten. En dat is omdat het gebruik van rattengif tegenwoordig verboden is in Nederland. Maar ja, zomaar even een bux pakken en in het wel de weg op ratten gaan schieten, dat mag dan ook weer niet. Een rattenjager inhuren is dan de oplossing natuurlijk. Maar ook die lopen tegen allerlei problemen aan. Dus is hier in de villa Jos Kruis, zelfbenoemd rattenjager des Vaderlands. Meneer Kruis, hartelijk welkom. Dank u wel. U leidt professionele rattenjagers op. Ja. Dus met de cursus. Is het eigenlijk een rattenjager of een rattenvanger? Ja, kan allebei. Rattenjager is, geeft heel duidelijk aan waar het om gaat. Ja, vroeger hadden we de rattenvanger van Hamelen. Die deed volgens mij met een fluit, hè? Ja. Dat werkt niet meer tegenwoordig? Nee, en ik heb mezelf ook wel eens rattenvanger van Houten genoemd, want daar woon ik. Ja, ja, ja. Merkt u de toename om, laten we zeggen, dat de mensen steeds meer vragen om een professionele rattenvanger die langskomt om het probleem op te lossen? Ja, ik ben daar zelf al 12, 13 jaar geleden mee begonnen. Eerst in mijn eigen kippenhok, omdat ik gif niet verantwoord vond. En intussen zijn we 12 jaar verder. Vindt iedereen dat gif niet verantwoord is. Mm. Maar dat alternatief is nog niet klaar. Maar die rat had het op uw kippen voorzien? Ja, in die tijd wel. Ja. Ja, ja. En ik zag op uw site dat u dit jaar al 369 ratten hebt afgeschoten. Ja, en ik loop een beetje achter, vind ik. Op de site? Of in het echt? Nee, in het echt. Okay. Ik besteed heel erg veel tijd aan het cursus geven en allerlei andere dingen doen in dit vakgebied. Hoe komt het eigenlijk rattenplaag is van alle jaren misschien, maar hoe komt het dat het nu ineens zo toeneemt dan? Ik denk zelf dat rattenproblematiek niet heel erg toeneemt. Het verschuift wel. In de grote steden zie je nu wel veel problemen. En dat heeft ook te maken met de manier waarop mensen in die grote steden wonen, en werken en leven. En een rotzooi buiten zetten waar die ratten natuurlijk weer op afkomen. Bijvoorbeeld, ja. U zegt van ik heb het nog te weinig, maar is dat ook vanwege de verdiensten? Want u wordt per rat betaald, hè, begrijp ik. Ik probeer altijd wel een component betaling per rat te doen. Want dat helpt mij om heel zorgvuldig te schieten en te zorgen dat je geen ratten kwijtraakt. Ja. Want als je niet goed schiet, lopen ze weg. Dus, en je moet ze echt laten zien ook dus? Ik laat ze zien. Ik maak ook meestal even een fotootje. Het is niet zo dat ik ze helemaal overleg, maar voor de administratie maak ik een fotootje. Ja. Wat levert een rat op als je hem schiet? Tot nu toe deed ik dat voor €6. De laatste tijd ben ik wel wat omgeschakeld naar een uurloon met nog een component van €2,50 per getoonde rat. Want rattenjagers die hebben nu een ontheffing, hè, om met een buks te mogen lopen als zij een gedegen opleiding hebben gehad. Nou, die opleiding geeft u dus. Ja. In de praktijk gaat dat ook wel eens mis. De politie kreeg afgelopen week een melding dat er iemand met een wapen in het Zeeuws-Ierseke rondliep. Dat bleek uiteindelijk een rattenjager te zijn, met een luchtbuks dus. Ja. Hoort u dat vaker, dat soort misverstanden? Ja, en ik word er ook wel eens over gebeld door mensen die op die manier in de problemen komen. Was die rattenjager niet een opgeleide rattenjager. Dus die was op eigen terrein was hij bezig dingen te doen. Dus hij had een luchtbuks aangeschaft en op zijn eigen terrein was hij ze aan het afschieten? Ja, niet helemaal op eigen terrein, denk ik. Misschien in de bosjes nabij zijn eigen terrein. Mag dat eigenlijk dan? Mag je dat op je eigen terrein wel doen? Ja, daar zijn de meningen dus over verdeeld. In principe niet. Want je mag met een luchtbuks geen dieren doden. Maar je mag wel een luchtbuks gewoon hebben. En je mag op eigen terrein overal op schieten. En, behalve op dieren. Behalve en op mensen. Dieren dan. Ik weet, mijn buurjongen had vroeger ook inderdaad zo'n luchtbuks. Met zo'n roos. En dan ging wel eens voor de grap daarop schieten. Ja, dat mag natuurlijk. Ja, en dat is nog steeds zo. Ja. Maar je mag dus niet bij zo'n winkel zo'n luchtbuks kopen en dan op ratten gaan schieten. Dan moet je eerst een opleiding hebben. Je mag die luchtbuks steeds kopen en hebben. En op je eigen terrein voorhanden hebben. Je mag er niet mee op straat bijvoorbeeld. Als je de ratten mee wil gaan schieten, dan is vakbekwaamheid wel een ding. Over die opleiding komen we zo, want u jaagt ook geregeld. Nou ja, dat is duidelijk. Doet u vooral s'nachts met een nachtkijker op pad om ratten te spotten en ze uiteindelijk dus te schieten. We gaan even luisteren hoe dat dan eraan toe gaat, want dit is een stukje uit een video op de site van de Telegraaf. In principe is het een kwestie van rustig afwachten. Je kan ze met de thermische kijker goed zien en goed observeren. En als ze dan op een gegeven moment goed in beeld zitten, dan schakel ik over op het geweer. Er zit daar een rat precies tussen het wiel van die scooter. Die ga ik hem pakken. Pats. Pats, ja. Die was raak. Die was raak, ja. Ja. U schiet met een speciaal geweer. En dat doet u ook volgens een ontwikkelde methode, namelijk de ratslagmethode. Leg eens uit. Ja, die ratslagmethode die onderscheidt zich van het normale geweer, dat wij heel weinig energie gebruiken. Dus we beperken de slagkracht van de mondingsenergie van de luchtbuks. En we gebruiken hele lichte, loodvrije kogeltjes, waardoor wij op hele hoge snelheid kunnen schieten in de eerste meters. Maar omdat het kogeltje heel licht is en heel snel gaat, verliest die heel veel energie door de weerstand. En dat betekent dat na 30 meter is dat kogeltje eigenlijk niet meer schadelijk. kan niet met een waterslang of een elektrische leiding kapot schieten. En daarmee is de methode heel erg veilig. Want op het moment dat de kogel eigenlijk uit je zicht is, is hij niet meer gevaarlijk. Ja. Bovendien, als je netjes raak schiet, blijft de kogel over het algemeen netjes in het doel zitten. Ik wou zeggen, want in dit hele verhaal hoor ik de rat even niet, want die is uiteindelijk wel de klos. Ja, die is de klos. Ja, ja. En ja, ook zeg maar, ja, verder dan 25 meter moet je ook niet proberen op een rat te schieten. Omdat je dan ook te weinig energie aflevert om die rat verantwoord te doden. Ja. En u had het er net al over, dat in de grote steden is het natuurlijk ook een probleem. Mag je daar als rattenvanger ook dan met zo'n luchtbux over straat? Dat hangt een beetje van de provincie af. De ene provincie die verleent daar wel ontheffingen op en andere pertinent niet. En dat is wel eens lastig. Ik werk in heel Nederland en ik heb met 12 provincies te maken. En die doen het allemaal anders. Ja. En u leidt dus die rattenjagers op, hè, zodat ze wel met zo'n bux mogen lopen. Wat leert u ze dan, behalve deze ratslagmethode? Nou, de ratslagmethode is de kern wel. Maar ik leer ze ook het gedrag van de ratten. Ik leer ze de praktijk. Soms geef ik ook wel eens trainingen in de praktijk. Hè, dat ik mensen meeneem naar een oefenboer. Maar waar het vooral om gaat is dat je mensen leert om verantwoord en zorgvuldig met een dier om te gaan die er zelf niet voor gekozen heeft om plaagdier te zijn, om het maar zo te zeggen. Ja, want dit klinkt mooi, want ik kan me zo voorstellen dat dierenliefhebbers, die zitten nu al een paar minuten te kokhals hoor, bij dit gesprek. Die vinden dat helemaal niet leuk wat u allemaal vertelt. Ja, dat valt heel erg mee. Ik maak heel weinig mee dat mensen daar bezwaar tegen hebben. Dat heeft punt 1 te maken met het imago van de rat. Als ooggedierte. En daar ben ik het vooral niet mee eens. Want als een rat een pluimstaart zou hebben, dan zou het een heel ander beestje zijn. En ik denk ook dat dat de manier moet zijn waarop de rattenjager met die dieren, hè, het zijn gewoon dieren, omgaat. En ja, wat wij doen en waar wij voor staan, is als er grote schade ontstaan, dan een keuze maken. U hebt niet per definitie hekel aan ratten? Absoluut niet. Spaart u er ook wel eens in? Ik vind ze mooi. Mijn partner wil het niet hebben. Maar anders zou ik wel een tamme rat sowieso als mascotte willen hebben. Ja, maar ik bedoel, als u er eentje ziet, dat u denkt, ach, deze ziet er zo schattig uit, laat ik die maar laten lopen. Nou, ik maak wel onderscheid tussen jong en groot. Jonge en oude rotten. Maar ja, dat zijn ook meer ook praktisch ingestoken. Omdat als je de oude rotten uitschakelt, dan ontregel je ook al wat de populatie. We weten wat meer over het vak van de rattenjager. En hij is ook opleider dus van toekomstige rattenjagers. Jos Kruis, hartelijk dank voor het gesprek. Mensen vragen mij wel eens, ja, wat vind jij nou mooie muziek? Dan zeg ik, nou, ga gewoon naar Spotify en zoek naar Villa VDB. En dan staat daar intussen een lijst van meer dan 200 liedjes. Die ik allemaal van harte aanbeveel. En deze, de nieuwe, zetten we er ook bij. Een nieuw liedje van de Nederlandse bands The Dawn Brothers en The Wolf. Beide voormannen, Bas van Holt en Pablo van der Poel, die hebben een voorliefde voor oude soulmuziek. Denk aan Otis, Sam Cooke, Ray Charles, dat werk. En geïnspireerd door deze soulknakkers namen zij het album Double Cream op. En er is nu een heel nieuw liedje van The Dawn Brothers and The Wolf en dat heet Neighbor. Go to sleep, getting ready, comb your hair. Nieuw soulmuziek uit de Lage Landen. Dawn Brothers and the Wolf. Twee Nederlandse bands die samenwerken en een nieuw liedje uit hebben. Dat heet dus Neighbor. Opnieuw kans op succes voor Nederland tijdens het WK zwemmen in Fukuoka. De finale van de 200 meter wisselslag is aanstaande. Met daarin Marit Steenberger, Arman Afsaroglu. Klopt, Jurgen. Er is al een zilveren medaille geweest. Eerder op de dag voor Nederland. Die was voor Arno Kamminga. Op de 100 meter schoolslag was dat. Hij eindigde als tweede. Met nog twee zwemmers naast hem in exact dezelfde tijd. Drie mannen pakt het zilver. Achter een ongenaakbare Chinees. Nu is het tijd voor Steenbergen. Die best wel kansen heeft op een medaille. Op dit sterk bezette nummer. De 200 meter wisselslag bij de vrouwen. Gisteren toch wat opschudding in het bad in Fukuoka. Want in de halve finales volgden er maar liefst drie disqualificaties. En ook van niet de minste zwemsters. Kelly McKeown bijvoorbeeld, Australische, die best wel kans maakt op een medaille. Die lag eruit. Omdat op die wisselslag moet je ervoor zorgen dat je elke baan wel technisch juist zwemt. Het is voor de allrounders deze afstand. Het is de vlinderslag, de vrije slag, de schoolslag en ook de rugslag. Je moet alles beheersen. Je mag dus niet sjoemelen als je denkt ik ga wat meer snelheid maken. Om bijvoorbeeld als je schoolslag moet zwemmen toch een paar bewegingen in de vlinderslag te maken. Dan mag dat niet. Dan word je gedisqualificeerd. Dat overkwam dus een aantal zwemsters gisteren. Steenbergen niet. Die ging naar de finale. Zwemt daarin in baan 3. En het is de vraag hoe ver ze kan komen. Met de vorm zit het wel goed. Liet ze gisteren zien op de estafette. De 4x100 meter vrije slag waarin Nederland als zesde eindigde. Maar waarop Steenbergen een geweldige splittijd zwom. Van hoog in de 51. Dat is het snelste van het hele veld. Sneller ook dan de Nederlandse vrouw vroeger. Toen we nog wel eens die medailles pakten op die estafette zwom. Een Kromo Wijojo of een Heemskerk. 51-8 was echt snel voor Steenbergen. Die het laatste jaar echt een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Altijd als vanaf haar 16e jaar werd gezegd. Dit is het grote nieuwe talent van het Nederlandse zwem. Maar geplaagd door blessures. Door mentale problemen had ze een terugval die jaren duurde. Vorig jaar klimde ze echt uit dat wak op de Europese kampioenschappen van Rome. Waarin ze een paar gouden medailles pakte en liet zien dat er met haar nog echt wel rekening gehouden moet worden. Maar in deze finale heeft ze het zwaar voorlopig. Halverwege Steenbergen zo rond de zesde, zevende plaats. De vrije slag komt nog. Daarin zal ze nog wel wat goed maken. Maar voorlopig moet ze haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Alex Walsh, de wereldkampioene van vorig jaar op dit nummer. Die een straatlengte voorsprong heeft op de Chinese Yiting Yu. De Chinese ploeg sowieso ongelooflijk sterk op de eerste twee dagen van het wereldkampioenschap zwemmen in Fukuoka. Steenbergen, wat kan ze nog goed maken op die laatste baan? Voorlopig ligt ze zevende. Dan moet ze wel van heel ver komen op die laatste 50 meter om nog in de buurt te komen van het podium. Dat gaat ook niet meer lukken voor Steenbergen. Het gaat de Amerikaanse Walsh worden, de 22-jarige die haar wereldtitel zal gaan prolongeren. Of vanuit baan 6 komt daar toch nog zeer onverwacht een andere Amerikaanse aanzetten. Douglas, die zwemt de landgenoten zomaar voorbij. Had een achterstand van 5, 6 meter. Gaat daar heel knap voorbij. En zij pakt de wereldtitel Douglas voor Walsh en voor Yiting Yu. En Steenbergen komt nog wel wat naar voren. Maar het is niet genoeg om echt een mooie plak binnen te halen. Ze eindigt uiteindelijk als zevende. En dat is misschien toch enigszins teleurstellend voor Steenbergen. Na die geweldige zilveren medaille voor Kamminga op de 100 meter schoolslag is het in een tijd van 2:11.89 een zevende plaats dus voor Marit Steenbergen. Ruim achter de wereldkampioenen. Die komt uit Amerika en luistert naar de naam Kate Douglas. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1977. Want toen werd de Britse formatie Dire Straits opgericht. NPO Radio 1. Maar eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman. In Algerije zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door bosbranden, melden de autoriteiten. De branden woeden in het bergachtige noorden van het land. 1500 mensen worden geëvacueerd uit het gebied. De rechtbank in Amsterdam heeft drie mannen veroordeeld tot 25 jaar cel voor de liquidatie van Shaquille Goedhart. Volgens de rechter is er volop bewijs dat de drie de moord doelbewust en planmatig hadden voorbereid en uitgevoerd. De 24-jarige Goedhart werd op 2 mei 2019 in Amsterdam Zuidoost bij het verlaten van zijn auto doodgeschoten. Archeologen hebben in Gaza meer dan 100 graftombes van zo'n 2000 jaar oud ontdekt. In de meeste gevallen zijn de skeletten nog intact. Ook zijn er twee zeldzame loden sarcofagen aangetroffen, meldt het Palestijnse ministerie van Oudheden. En Arno Kamminga heeft op de wereldkampioenschappen zwemmen zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Kamminga tikte in het Japanse Fukuoka aan in 58 seconden en 72 honderdste. De Chinees Qing Haiyang was ruim 1 seconde sneller. Kamminga moest de tweede plaats delen met een Italiaan en een Amerikaan. En waar staat het stil of rijdt het langzaam in Nederland? Helene de Geest. Ja, er staan heel veel korte files, maar die leveren over het algemeen niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Alleen één wat langere file en die staat op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek. Daar rijdt het langzaam over 15 kilometer. De vertraging is iets minder dan 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 24 juli 1977. Villa VD. Op die dag werd dus de Britse band Dire Straits opgericht, toen nog onder de naam Cafe Racers. En hun eerste single, Sultans of Swing, werd gelijk een wereldhit. Composed in 1977 and released in 1978, the Dire Straits song Sultans of Swing is now generally considered to be one of the all-time classics. It tells the tale of a small-time jazz band playing in a near-empty pub way on down South London town. Mark Knopfler claims it was inspired by a true story. I was just there to have a couple of pints, and almost nobody in but some young lads, you know, were in, over in the end of the pub playing pool. At the end of the night, the trumpet player or whoever does the announcement says, right, that's it, it's time to go. He says, we are the Sultans of Swing. You couldn't be less a Sultan of anything, you know. Ja, mooi verhaal dit. Ik ga erover praten met popjournalist en oud-Hilversum 3-DJ Hubert van Hoofd. Hubert, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En mooi weer eens op de radio te horen. Daar beginnen we mee. Ja. En nog wat anders, Hubert. Jij claimt dat jij de eerste was die Dire Straits op de Nederlandse radio heeft gedraaid. Ja. Dat kwam, ik was in 76 met technicus Gert de Bruin. Wij waren radiofanaten, net zoals jij. Waren we op bezoek bij Radio London. En daar zat Charlie Gillett. De beroemde Charlie Gillett. Die maakte daar een programma. En nou ja, kennis gemaakt en dergelijke. En toen weet ik niet meer zeker of hij me dat toen al heeft laten horen. Maar in ieder geval, hij heeft me later een demo opgestuurd van Sultans of Swing. Want hij had Dire Straits zelf opgenomen voor Radio London. En nou ja, ik kreeg die opname en ik heb hem. Ik werkte toen ook voor de regionale omroep Zuid in Maastricht. Mm-hmm. En ik heb hem toen meteen op de radio gegooid. En ik weet zeker dat ik de eerste was. Want ja, ik geloof een half jaar later kwam die officieel uit. Ja, want het grappige is, jij kreeg dus die demo-versie opgestuurd van dat nummer Sultans of Swing. Ja. Laten we even luisteren, want we hebben daar een stukje van. En dan kunnen we even horen hoe dat toen klinkt. Ja. Klonk. Out of the river you stop and you hold. A band is blowing Dixie, double four time. Feel alright when you hear the music rain. Grappig is het, hè? Want deze demo, dus wat eigenlijk een soort proefversie was, wijkt nauwelijks af van het origineel. Nou, hij klinkt iets holliger. Als je ze naast elkaar legt, de officiële versie klinkt wat vinniger. Dat is het enige verschil. Maar voor de rest, ja, is het het is gewoon hetzelfde nummer. Want het grappige is met demos is heel vaak dan hebben ze toch ineens in de studio een ander idee en dan wordt er net een beat ondergezet of iets. Maar dit komt redelijk overeen met wat uiteindelijk het bekende liedje is geworden. Waarom vond jij het in eerste instantie gelijk goed? Ja, het was heel catchy. Het is nog steeds een hartstikke leuke, zoals wij dat noemen in onze vaktermen, een uuropener. Je knalt er meteen in. En ik vond het meteen heel aanstekelijk. Lekker nummer. Ja, en dat gitaargeluid van Mark Knopfler was eigenlijk wel heel origineel natuurlijk. Dat hadden we nog niet vaak gehoord. Nee, hij was echt vanaf Minute One had hij een heel gedistingueerd eigen geluid. Wat toch behoorlijk moeilijk is. Je moet het toch maar kunnen. En dat heeft hij lang genoeg op gepield om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Want dat is natuurlijk bijzonder. Ja, al die gitaristen hebben allemaal dezelfde instrumenten in principe. Maar om dan toch een heel eigen geluid te creëren. Ja. Maar dat zijn de vakmensen. Hè? Ja. Die weten dan toch een eigen geluid eruit. En even de tijd, hè, want we praten dus eind jaren 70. Nou, dat is ook de punk hadden we op dat moment. Maar dit is totaal geen punk. Nee. Het was eigenlijk atypisch. In datzelfde jaar, 77, kwam ook My Aim is True van Costello bijvoorbeeld uit. En je had The Damned en de Clash en de Sex Pistols natuurlijk. Dus ja, dat viel wel op, ja. En de Dire Straits, ja, ik, ja, het zag er altijd een beetje keurig uit. Een beetje saai misschien wel zelfs. Ja. Ik vind zelfs als een swing, dat springt er echt uit. En ze hebben een paar andere hele mooie singles gemaakt. Ticket to Heaven vind ik heel mooi. Twisting by the Pool is ook een hartstikke leuk. Een rock'n'roll liedje was dat, hè? Ja, precies. Dat kan hij ook allemaal wel. Maar ja, over het algemeen, ja, ook die albums, ja, dat is allemaal een beetje saai. Ja, ik dacht altijd van, dat is echt zo'n band die geen drugs gebruikt. Had ik als jongetje in mijn hoofd al. Maar ik weet niet of het ook echt zo is, hoor. Nee, volgens mij is het echt, die Knopfler is echt een braaf mans. Ja. Echt een hele brave man. Ja. Dat hele eerste album was trouwens wel goed, hè? Dat was, ja, zoals ze in Engeland zeggen, the first cut is the deepest. De eerste klap is een daler waard. En dat was ook wel zo. Daarna, ja, je moet ervan houden. Heel veel mensen hielden ervan, want ze zijn miljoenen van verkocht, ook van die vervolgalbums. Maar ja, ik had het wel gehoord, naar die eerste plaats. Ja, ze hadden later ook inderdaad echt lange nummers ook vaak, die dan toch wel de hitparade ook haalden. Nou ja, goed, ze zijn jaren doorgegaan. Jij weet ook waar die naam vandaan komt, hè, Dire Straits. Ja, dat is iets met verschrikkelijk ongeluk of zo. Oh. Dat is niet zo mooi. Ja, ik begreep dat het had te maken met financiële moeilijkheden of zo, toch? In het nauw komt te zitten. Ja. Je ernstig in het nauw zijn. Dat is eigenlijk de letterlijke betekenis. Ja, goed, commercieel was Dire Straits natuurlijk wel een succes. Ja. Dat gebeurt soms. heb je Mark Knopfler ooit gesproken? Nou, ik zou je vertellen, ik heb een hele goede vriend. Brandon Croker, muzikant. Daar heb ik ook muziek mee gemaakt. En de 5 o'clock Shadows. En de 5 o'clock Shadows, heel goed. Je hebt je huiswerk gemaakt, ja, Jurgen. Ja. En die wonen in Leeds. En ze hadden een hobbyband opgericht, de Notting Hill Billies. Met Mark Knopfler en David Phillips en Brandon Croker. En die traden op in Leeds. En hij belde mij van, goh, wil je niet komen? En ik ben daarheen gegaan. En toen zei hij ook van, god, dan kun je Mark Knopfler een keer aanschudden. En dat is al dus geschied. Dat was een prachtig concert in een mooi oud theater. De Victoria Ballroom. Dan moet je voorstellen, zo'n soort pluche. Maar van dat rode pluche. Zo'n echt zo'n Victoriaanse oude zaal. En dat was werkelijk fantastisch. En daar heb ik... Ik wilde eigenlijk opname maken, maar dat mocht niet. En toen kwam Brandon. Oh, you gonna go record us. Ik zeg, ja, maar ik heb geen equipment bij me. Ik mocht het niet voor jullie. Oh, die fucking Ant Bicknell, dat was de drummer. Bloody idiot. En toen heb ik met een Sanjo cassette recordertje heb ik alsnog een bootleg ervan gemaakt. Oké. Ik vind de Notting Hill Billies in. En na afloop, gezellig in meet and greet. Dat was heel leuk. Ja. Al moet ik zeggen dat Knopfler... Ja, het is toch meer een man die meer belangstelling heeft voor gitaren dan voor mensen. Want er was iemand die kwam met allemaal gitaren langs. En dan stond hij en gaf mij een handje. Wel vriendelijk, hoor, daar niets van. Maar ik zag toch dat hij duidelijk meer naar de gitaren neigde dan een social talk met wie weer. 1995 is gestopt, hè, Dire Straits. Daarna is hij solo natuurlijk verder gegaan. Heb ik veel filmmuziek nog gecomponeerd. Heel veel, ja. En dan niet onverzienselijk, hoor. Die filmmuziek is echt heel mooi. En die ondersteunende rol van die muziek bij film, dat werkt dus wel. Dat kan hij ook heel goed. Ja, ik zag laatst nog een mooie film over Steely Dan. Want hij heeft dan ook wel eens daar wat in moeten spelen. Maar daar had hij niks van teruggehoord op de plaat. Daar was hij blijkbaar toch niet goed genoeg voor of zo. Maar die waren wel heel, heel, heel erg perfectionistisch altijd. Ja, dat waren... Ja, god, ja. Daar, of Steely Dan, dat waren wel de absolute kampioenen van het perfectionisme. Ja, die stuurden de grootste gitaar. Is er gewoon weg. Doe maar niet. We zoeken wel iemand anders. Ja. Volg jij ze nog eigenlijk, de Dire Straits? Zit er nog een reunie in of zo? Nee. Jurgen, als ik al die bands moet blijven volgen... ik heb al wat beters te doen. Ja, dat is ook zo. Sorry, Dire Straits fans. Ja. It's no hard feeling. Nou ja, goed, jij hebt ze hier in Nederland als eerste geïntroduceerd. Dat mag jij dan achter je naam zetten, Hubert. Dank voor je verhaal. Hij is popjournalist, hij is oud-Hilversum 3-DJ bij de KRO en hij draaide dus de Britse brand de Dire Straits voor het eerst. Maar wel op de ROZ in Limburg. Vandaag 46 jaar geleden opgericht als Café Racers. En uiteraard draaien we die eerste grote hit van ze. Hier is Sultans of Swing. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime... guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole. Vandaag dus, 46 jaar geleden, werden ze opgericht in Engeland. De Dire Straits, dit was Sultans of Swing. Jurgen van den Berg. Villa. De zomervakantie is nu in heel Nederland in volle gang. De leeslijsten en de zomerhits die vliegen ons om de oren. Het weer werkt nog niet echt mee nu, tenminste vandaag eventjes. Wij beginnen in de Villa met de zomerserie De Zin Van. Schrijvers, dichters, muzikanten komen deze week in de Villa vertellen over hun favoriete zin uit een boek, een film of een lied. Eigenlijk een zin die ze altijd is bijgebleven. En de eerste in deze serie is schrijfster Yvonne Kronenberg. Hartelijk welkom terug in de Villa. Aan welke zin moest je gelijk denken? Ik zal hem even voorlezen. Het is de laatste zin van de inleiding tot het boek Chip van Willem L. Schot. En ik vind hem prachtig. Kom op, jongen, vooruit is de weg. Mogen vrouwen en kinderen mij vergeven dat ik hen een laatste maal verlogen voor die vermaledijde heerlijkheid waar een gouden vogel jubelt. Veel hoger dan de leeuwerik. En wat betekent deze zin voor jou? Willem Elschot kon prachtig schrijven. Prachtige Nederlandse taal. En die inleiding beschrijft hij ook hoe hij overweegt welke zinnetjes die. Hoe hij dus zijn zinnen zal vormen, welke woorden hij zal gebruiken. En dan eindigt hij met deze prachtige zin. Die hem is bijgebleven omdat hij zo. Zoveel zegt over het plezier van schrijven. En de noodzaak van schrijven. En ik vind het zo mooi. Veel hoger dan de leeuwerik. Ja. Nou, je hebt de leeuwerik wel eens gezien en gehoord. En je weet dat hij opstijgt. En terwijl hij jubelt. En ik vond het zo'n mooi beeld. Dus eigenlijk is deze zin een eerbetoon aan het schrijven. Aan het schrijverschap, aan het schrijven. Ja, ja. Aan het werk wat je doet. Ja. En wat hij zegt. Zijn kleinzoon wordt geboren. En terwijl hij heeft geprobeerd om nou eens een degelijke huisvader te zijn. En hij was zakenman. En deed dat schrijven erbij. Kan hij het niet laten. Maar als hij die baby ziet op wie hij meteen verliefd is. En die meteen de bijnaam Chip geeft. Dan kan hij het niet laten. En dan wil hij toch nog één keer een boek schrijven. En dat is over deze kleinzoon. En dan. Hij noemt schrijven een reis maken. Want is schrijven eigenlijk altijd leuk? Kijk, wij consumenten lezen uiteindelijk de boeken die jullie schrijven. En denken, nou ja, prachtig. En hoe lang je erover gedaan hebt, weet ik niet. En hoeveel bloed, zweet en tranen dat gekost heeft, weet je vaak niet. Ik heb eens in een panel gezeten waar een aantal schrijvers, onder wie Renate Dorrestein, Nico Scheepmaker, Midas Dekkers. En er was er nog een. En ik dus. En de vraag was, is schrijven leuk? En toen kregen we toch een litanie. Het was helemaal niet leuk. Het was eenzaam, het was lijden, het was persen. En toen kwam Nico Scheepmaker en die zei, het plezier van het formuleren, dat vind ik heerlijk. En ik kwam daarna en ik had me al voorgenomen om te gaan zeuren. En toen dacht ik ineens, maar dit is veel leuker. En toen heb ik gezegd, ik ben het eens met de vorige spreker. Nou, woorden van gelijke strekking. Maar in ieder geval, natuurlijk zitten er ook schaduwkanten uit. Soms heb je het gevoel dat je in iets te nauw geboortekanaal zit. Maar. Ook mooi beschreven trouwens. Dank je. Maar het tilt je ook op. En daarom vind ik dit zinnetje. Dat is de ervaring van Elschot geweest. Dat je. Je legt hem weg af, zegt hij. En het tilt je op. Ja. Weet je zelf nog de eerste zin die je ooit schreef? Zeg maar professioneel? Een van de eerste. Het is niet helemaal de eerste. Dat ging over een. Toen was me gevraagd een column te schrijven, die overigens afgekeurd werd. En dat ging over je kledingkeuze. En toen had ik iets gezegd als. Ik heb een kast vol kleren, maar als ik niet weet welke jurk ik moet kiezen, is het niet omdat ik te weinig kleren heb, maar omdat ik te weinig heb om in die jurk te stoppen. Te weinig persoonlijkheid. Ja, ja. Nou, dat vonden ze helemaal drie keer niks. Dus, ik vind het wel mooi gevonden eigenlijk. Zou nu nog wel kunnen. Met al die buitenkant waar we mee bezig zijn, toch? Misschien, ja. Maar goed, dat is eentje die ik me herinner. Maar want je hebt veel meer voltreffers op je naam staan. Bekend boek natuurlijk, Alles went behalve een vent. Maar dat heb ik niet zelf verzonnen, dat had ik gehoord. Oh. En ik hoorde wel dat een heel goed zinnetje was om een column mee te beginnen. Maar dat heb ik gewoon op straat of zo gehoord van iemand? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, maar die andere titels heb ik wel zo echt zelf verzonnen. Nee, maar ik bedoel, zo gaat het dus ook. Je haalt je inspiratie overal vandaan en je hoort dus een mooie zin. Ik vind inspiratie altijd zo'n hopeloos woord. Want het is net alsof je zit klaar. Bij je tikdoos en dan moet de muze landen. Ja, nou, dat doet ze niet. Nee. Het is maar ik bedoel, zo'n zinnetje, als je dat hoort, kan wel de opstap zijn naar een idee natuurlijk. Je ontwikkelt wel een gevoeligheid voor wat een onderwerp kan zijn, of wat een leuk zinnetje is, of wie iets interessants zou kunnen zeggen. Je bent eerder bij ons geweest in de villa. Toen ging het over de laaggeletterdheid. Hè? Ja. En die zin van Elschot is uiteindelijk niet makkelijk. Kijk, nu de uitleg erbij. Nee, dan wordt het toch nog niks voor laaggeletterden. Nee, daar is hij niet geschikt voor. Nee, daar is hij zeer ongeschikt voor. Als je voor laaggeletterden wil schrijven, moet je heel dicht bij de werkelijkheid blijven. En beeldspraak is alleen maar verwarrend. En zo ingewikkelde beeldspraak. En dan nog uit een andere eeuw. En dan ook nog eens Vlaams. Dat is een hoop bruggen die je over moet klauteren. Ja, ja. En dat moet je niet vragen van beginnende lezers. Nee. Elschot is voor mensen die werkelijk die ervaring hebben met lezen. Alles went behalve een vent wordt opnieuw uitgegeven. En herschreven is het naar deze tijd, hè? Ja. Hoe afhankelijk ben je eigenlijk als schrijver van de tijd waarin je leeft? Nou, je spreekt natuurlijk de taal die je nu om je heen hoort. En voor alles went heb ik heel veel moeten aanpassen, omdat een heleboel dingen niet meer bestonden. Telefooncellen bestonden niet meer. Met iemand naar bed gaan. Die uitdrukking wordt niet meer gebruikt. Je hebt seks met iemand. Ja, nou, dat kan overal. Niet meer in bed alleen. Ja, dat ook kan overal. Yvonne, we vragen ook altijd aan onze gast deze week om een tip te geven. Mensen gaan op vakantie, die willen misschien nog een boek meenemen in de koffer. Heb je een tip? Een mooi boek om te lezen. Ja, maar dat is ook veel te moeilijk. Dat is Dunkelbloem zwijgt van Eva Menasse. Dat is een prachtig boek. Dat is een van de mooiste boeken die ik de laatste tijd heb gelezen. Maar dat is best wel moeilijk. Ja. En, niet echt een instappertje dus. Nee. Is het nu de bedoeling dat ik dus mijn eigen boek ga aanprijzen? Nee, dat mag ook. Dat mag ook. We gaan hem trouwens. We hebben een wijmen voor je. Ja, we hebben een winactie via de socials, zoals dat zo mooi heet, op het Instagram-account. Een winactie voor de nieuwe uitgave dus van het boek Alles Went Behalve een Vent. En moet je ook nog even iets moois inschrijven dan, hè, voor de winnaar? Dit is niet Alles Went. Dit is het laatste boek wat ik heb geschreven. Dat is dus Leven voor Gevorderden. Ja, dat gaat over ouder worden. Oké. Okay. Kijk. Nou, wil je dat? Dan zetten we die gewoon op de lijst voor, doe dat maar. Voor de mensen. Maar die Alles Went Behalve een Vent, ga daarvoor naar @VilaVDB _omroepmax op Instagram. En deze doen we. Mag gewoon, je ook weggeven? Dank voor het gesprek en dank voor de mooie zin. Yvonne Kroonberg. Nieuws. Snipper. Ja, die nieuwsnippen die hebben we ook een beetje aangepast. We hebben wat verbouwingen doorgevoerd in de villa. We hebben het spel ietsjes moeilijker gemaakt. Maar u kunt ook meer prijzen winnen tegelijk. Dus nog steeds geldt, wie luistert weet meer. Dat is de slogan immers van NPO Radio 1. Dus hoe werkt het? U hoort zometeen een fragment. Dat komt uit een reportage of uit een gesprek dat eerder vandaag op NPO Radio 1 is uitgezonden. Krijgt daar een vraag bij. En als u het goede antwoord weet, dan hebt u een set Max speelkaarten verdiend. Vervolgens krijgt u twee aanvullende vragen. En daarmee kunt u dan de prijzen opbouwen. Bijvoorbeeld een opvouwbaar coolboxje winnen. En uiteindelijk speelt u dus voor het schittermagische Villa VDB keukenschort. Hier komt het fragment. Nederlandse spaarders die zijn actief op zoek naar meer rente op hun spaargeld. Wekelijks verdwijnt er minstens euro naar buitenlandse spaarrekeningen. Ja, vraag 1 dus voor dat pakje speelkaart. Hoeveel euro wordt er wekelijks overgemaakt naar buitenlandse spaarrekeningen? We spelen deze ronde met de bellers, dus bel nu 0800-1101. Hoeveel euro wordt er wekelijks overgemaakt naar buitenlandse spaarrekeningen? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, spreek Mark Vrolijk. Mark, hoeveel is het? 100 miljoen. 100 miljoen. En dat is niet de prijs die je wint in deze nieuwsnipper. Je hebt wel een spel kaarten te pakken. Ga je door naar vraag 2? Ja, ik ben benieuwd. Opvouwbaar coolboxje kan je daarmee winnen. De concurrentie voor banken als ING, Rabobank en ABN komt niet alleen vanuit het buitenland, maar ook vanuit eigen land. Er is een Nederlandse online bank die heeft inmiddels een spaarrekening met 2,46% rente. Welke bank is dat? De Bunkbank. De Bunkbank. Dat is goed. Ja? Je ligt op koers, jongen, voor het schittermagische Villa VDB keukenschoot. Hier is vraag 3. Tijdens de bankencrisis van 2008 kwamen 140.000 Nederlandse spaarders in de problemen, omdat zij geld bij een IJslandse bank hadden staan. Wat is de naam van deze bank? iSafe. iSafe. Dat is goed. Ging in totaal om 1,6 miljard euro toe. 3 maal goed, Mark. Dat is de volle map. Ja. Nou, dat vind ik toch mooi. In de verbouwde versie van de nieuwsnipper gelijk de eerste kandidaat die de volle map binnenhakt. Je krijgt die prijs van ons opgestuurd. Ja, blijf daarvoor eventjes aan de lijn, want dan noteren we al je gegevens en dan komt het binnenkort via een koeriertje naar je toe. Fantastisch. Bedankt. Yo. Succes met de uitzending. En een fijne maandag verder. Hoi, hoi.

Net als in Zuid-Europa is het in Noord-Afrika extreem heet. Ook de afgelopen zomers waren er in Noord-Algerije veel bosbranden, waarbij tientallen doden vielen. En ook in Griekenland woeden nog altijd tientallen bosbranden. Op het eiland Rodos zijn zo'n 19.000 mensen geëvacueerd. Vanavond maakt Transavia een tussenstop om tientallen Nederlandse toeristen op te halen. Op allerlei plekken op het eiland zijn toeristen ondergebracht, zegt correspondent Thijs Kettenis. Ik was vanmiddag in een sporthal, daar worden mensen opgevangen, gemeentehuizen. Op het vliegveld zijn heel veel mensen die naar huis willen. En ja, je ziet echt veel afgepeigerde gezichten, want het is hier bloedheet. Die mensen hebben geen oog dicht gedaan, hebben ook een tijd geen douche gehad. En in veel gevallen wachten ze dus ook nog op informatie over hoe nu verder. Ook op de Griekse eilanden Corfu en Evia woeden momenteel bosbranden. Het weer. Vanuit het westen trekken enkele felle buien over. Sommige met hagel, onweer en windstoten. Tussendoor breekt ook nu en dan de zon wel even door bij een graad of 20. Vanavond klaart het op en morgen zon, stapelwolken en soms een bui. Met een graad of 19 blijft het vrij koel. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staan voornamelijk hele korte files met een minuut of 5 vertraging. Er zijn 2 uitzonderingen op dit moment. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen is de vertraging een kwartier. Het komt door een technische storing in de Velzertunnel. Je kunt dus beter omrijden via de Wijkertunnel. En op de A12, het is net andersom. De technische storing is in de Wijkertunnel. Je kunt beter omrijden via de Velzertunnel. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek ook een lange file van 14 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met Vitepro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, zometeen gaat het in de villa over eerherstel voor 2 handlezers. Onderzoeker Alexandra Nagel komt met dat pleidooi. Maar eerst is een wielrenner. De 2e etappe in de Tour de Femme. En dat is gelijk een serieuze bergrit. Gio Lippens. Ja, zeker, want Jurgen, er wordt meteen vanaf de start geklommen vandaag. De start in Clermont-Ferrand en eigenlijk die hele eerste klim, daar gaan we naar 1100 meter ruim. Ja, die telt eigenlijk helemaal niet eens mee voor het bergklassement, dus dat is wel bijzonder. Maar we hebben inmiddels wel alweer 2 klimmetjes gehad van de 4e categorie. En daar kwamen de dames Williams, Georgia Williams, zij rijdt voor EF. En Hanna Ludwig, een Duitse die voor Uno X rijdt, die kwamen daar als eerste boven, want die hebben nog steeds voorsprong. Die zijn ontsnapt in die hele lange aanloop naar de 2 klimmetjes die we zojuist hebben gehad. En die hebben nu nog steeds een voorsprong van zo'n 53 seconden op het peloton. Het peloton met daarin natuurlijk al die favorieten. Met daarin ook de gele truidraagster die gisteren zo verrassend eigenlijk wel de etappe won. Lotte Kopecky sprong weg uit het peloton. Pakte 45 seconden voorsprong op onder andere Lorena Wiebes en Charlotte Kool. 2 Nederlandse vrouwen. En dat betekent dus dat Kopecky in het geel rijdt. En bij die ploeg van SD Works, daar hebben ze nog niet heel duidelijk gemaakt wat ze gaan doen. Gaan ze die trui verdedigen? Of gaat Kopecky misschien zelfs wel op de laatste klim van vandaag, dat is een klim van de 3e categorie in Mauriac, gaat ze daar misschien aanvallen? Dat is de grote vraag in die Tour bij de vrouwen van vandaag. Het is in ieder geval spannend en meteen al het bewijs dat SD Works, dat eigenlijk het hele seizoen al beheerst, van plan is om in de Ronde van Frankrijk alles naar de hand te zetten. Philip Meerlo en Phyllis Jaarsma. Die namen die zeggen u waarschijnlijk helemaal niks. Maar in de vorige eeuw hadden ze allebei een goedlopende praktijk in handlezen. Onlangs kreeg het Allard Pierson in Amsterdam, het museum, de archieven van dat duo in handen. En over het handlezen wordt al een tijdje een beetje lacherig gedaan. Maar onderzoeker Alexander Nagel vindt dat niet terecht en vindt zelfs dat het tijd is voor eerherstel voor deze twee. Goedemiddag, hartelijk welkom. Gepromoveerd ook op handlezen, hè? Waar komt die belangstelling vandaan? Die is gewoon op mijn pad gekomen. Hoe? Ik had een serie artikelen geschreven over Joden met buitengewone gaven. Die waren gepubliceerd en toen vroeg de redacteur van het tijdschrift... heb je ook al eens naar Julius Speer gekeken? En Julius Speer is belangrijk in het leven van Etty Hillesum. En die was een handlezer. En ik had niet naar Julius Speer gekeken, dus dat ben ik toen gaan doen. En dat is uit de hand gelopen. Ja, want die, wat was dat, want daar gaat het proefschrift ook over, hè, geloof ik, over deze Julius Speer. Wat was dat voor iemand? Een Duitser die onder invloed van Carl Gustav Jung een handleeskundige praktijk heeft opgericht en het handlezen heel erg heeft gepsychologiseerd. Dus hij deed niet meer aan toekomst voorspellen. En hij heeft de handen van Etty Hillesum gelezen en dat deed hij buitengewoon treffend. Ja, ja. En dan komen die Meerlo en Jaarsma dus in beeld. Ja. Wie zijn dat? Nou, omdat ik dus op zoek was naar Julius Speer, wilde ik weten wie zijn tijdgenoten waren en wie zijn leerlingen. En Philip Meerlo blijkt dus een tijdgenoot te zijn. Die werkte ook in Amsterdam in de periode dat Speer in Amsterdam werkte. En een van zijn leerlingen was Phyllis Jaarsma. En daar heb ik allebei archieven van gevonden. En wie kwamen daar allemaal langs dan om hun handen te laten lezen? Ja, dat was dus het hele interessante van het archief van Philip Meerlo. Dat hadden die kinderen bewaard. Die kinderen zijn in de 80. En die hadden spul in dozen echt decennia lang. En ze wisten wel van dat Wim Kan was geweest en Corrie van Vonk. De cabaretier en zijn vrouw. Ja, en Sissy van Marksveld, de schrijfster. Mm-hmm. En toen ben ik in coronatijd die archieven één voor één gaan doorspitten. En toen bleek dat er nog veel meer bekende mensen zijn geweest. Zoals de heer Vroom en de heer Dreesman van V&D. Ja. En de ouders van Freddy Heineken. Schrijvers, muzici, mensen uit Hilversum van de radio. Ja, ja. Heel veel, echt heel veel. En bij de ene handafdruk stond er meer bij dan bij de andere. En er ging bij elke handafdruk een wereld open. Omdat het voor mij nieuwe mensen waren waar ik indook. Want ik zag, er is een site waar je dat kan bekijken ook. En ik zag bijvoorbeeld Wim Kan. Beschrijf eens, hoe ziet dat er dan uit? Je ziet inderdaad een handafdruk met heel veel zwarte vlekken. En natuurlijk de lijnen die lopen op een hand. Ja. Ja, Meerlo keek net als Julius Speer naar de hele hand. En dan ging hij systematisch af hoe de lijnen liepen, waar verhogingen zaten, hoe de vingers ten opzichte van elkaar stonden. En Meerlo maakte, net als Julius Speer, ook altijd een handafdruk. In het archief vind ik heel vaak een handafdruk van de linkerhand. Soms ook van de rechterhand. En ik weet niet of hij nou altijd een afdruk maakte van beide handen of alleen maar van de linkerhand. Dat lijkt mij stug. Maar in ieder geval, die linkerhanden heeft hij het meeste bewaard. En wat erop staat is heel vaak van mensen die al reeds een naam hadden. Die vroeg hij, wil je de handtekening erbij zetten en een zinnetje over hoe je het consult vond. Ja, en wat schreef Wim Kan, weet u dat? Nee, volgens mij was hij onder de indruk. Oké, want je zag ook inderdaad gewoon zijn trouwring en alles. Dus ja. Het was echt een afdruk. Want is het bekend waarom die betrekkelijk BN'ers van toen... Ja. Waarom liet hij dat doen eigenlijk? Nou, zoals Wim Kan en Corrie Vonk, die heeft hij echt benaderd. Want Meerlo begon zijn praktijk... eind 36. En toen moest je natuurlijk mensen zien te werven en bekendheid krijgen. Ja, ja, ja. En dat deed hij door mensen aan te schrijven van... hey, ik ben ook een boek aan het schrijven. Ja. En als ik nu uw handen lees, mag ik dan de handafdruk gebruiken... als studiemateriaal. Ja, ja. En nou, hij maakte... Voor de marketing. Ja, voor de marketing, ja. Ja, ja. Nou zegt u van ja, kijk, dat archief is nu in handen van het museum. Maar ik vind eigenlijk dat die mensen mogen wel wat serieuzer worden genomen dan we misschien altijd hebben gedaan. Ja, waarom? Zeker. Waarom pleit u voor dat eerherstel? Nou, omdat handlezen een hele negatieve naam heeft. Ja. Er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Ja, naar de kermis en dan zit er een vrouw vaak met een doek op. Ja. En, die zijn er ook, hè? Ja, maar daar moeten we dit niet mee vergelijken. Met Philip Meerlo en Julius Speer en Phyllis Jaarsma, maar absoluut niet, nee. Die waren echt serieus met hun vak. En die deden dat goed. Ja. Maar, want kijk, het heeft, ik wil niet zeggen kwakzalverij, maar op zijn minst... Die naam heeft het. Maar op zijn minst is het toch ook pseudowetenschap? Het is absoluut een pseudowetenschap. Ja. Omdat we heel veel niet weten hoe het kan dat dingen over persoonlijkheid of wat er in je leven is gebeurd, hoe dat in de hand vast ligt voor het moment dat het waargenomen wordt. Dus dat snappen we niet. En daarom is die link tussen wat je duiding en... het fysieke verschijnsel, de link daartussen snappen we niet. En dan moet je zeggen, het is een pseudowetenschap. Ja, dus dat is gewoon een feit dat het zo is. En of het kwakzalverij is, dat is afhankelijk van wie je hebt, wat mij betreft. Mm. En wat maakt dan het verschil? Want u zegt, ik wil echt eerherstel voor deze twee. Deze twee zijn gewoon vergeten. En dat is met heel veel handlezers. Er zijn ook nu nog heel veel handlezers die alleen maar gekend worden door de mensen die bij hun op consult zijn geweest of die een opleiding hebben gevolgd. En zodra ze overleden zijn, dan komt er weer een nieuwe generatie handlezers en dan doen die het weer. Terwijl door de eeuwen heen zijn er heel veel handlezers geweest. Ook hele goede. En niemand weet die geschiedenis daarvan. En dan denk ik, je moet ergens beginnen. Laten we dan gewoon beginnen met deze twee. En ik bedoel, is er ook iets bekend dan over hun track record? Dus hoeveel klopte er dan van wat ze zeiden? Nee. Nee, dat is niet bekend. Dat maakt het wel lastig, hè? Maar er is wel een je kunt wel een begin maken. Hmm. U bent echt fel, hè, als het hierover gaat. Ja. Dat vind ik ook mooi. Maar ik zit ook te luisteren naar uw verhaal. En natuurlijk mensen thuis ook. En die zeggen, wat moeten we er nou mee dan? Nou, mensen zijn altijd naar een handlezer gegaan. Of een waarzegger, of het maakt niet uit. Wanneer ze op zoek zijn naar antwoorden of ergens mee zitten. En dan hoop je toch dat iemand je richting kan geven of zekerheid of iets kan duiden. Dus je gaat erheen omdat je antwoord wilt, inzicht. Nee, dat begrijp ik, want dat is ook van alle jaren natuurlijk dat mensen dat soort... En dan is het dubbel, hè, want je kan naar een kwakzalver gaan en er toch iets uithalen voor jezelf wat voor jou zinvol is. Ja. Je kan ook iemand hebben en die zegt je van alles en je gelooft het en je gaat ermee de mist in. Ja. Dus het kan dus ook heel goed een placebo-effect zijn en dan is het ook nog een effect. Ja. Ja. Kunt u het zelf eigenlijk? Nee. Nee. Maar wel vaak laten doen, neem ik aan. Maar 3 keer. Oké. Nou, dat is 3 keer vaker dan dat ik het heb laten doen. Ik zou zeggen, ga een keertje. Heb ik er handen voor, denk je, of niet? Ja. Iedereen heeft handen ervoor. Ze halen er altijd wel wat uit. Ze maken er iets uit op. Ja, ja. En let u ook op handen als u met mensen praat eigenlijk, of niet? Vaak wel, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Die archieven liggen nu bij het Aller Pierson. Wat moet daarmee gebeuren? Ja, ik zou het dus heel erg leuk vinden als het mensen triggert om ook eens te gaan kijken naar hun eigen handen en dan kijken of ze een link kunnen maken met het archief of wat er in het archief ligt. Ik heb dat niet helemaal paraat van. Want wat doen ze? Ligt het nu? Kun je het daar bekijken? Ja, je kunt het raadplegen. Oh, ja. Ja. Ja, okay. Ja. Want het zou natuurlijk mooier zijn om er iets omheen te verzinnen. Dat je ook wat aan. Want dat wilt u eigenlijk, dat er wat meer aandacht voor deze twee ook komt. Ja, voor deze twee plus Julius Spier, maar die moet ik nog overdragen. Ja. Nou ja, hier is een aanzet gegeven met dit gesprek. Ja. Ik hoop toch wel dat mensen ook een beetje daardoor getriggerd zijn. Van hé, wat is dat nou eigenlijk? Dus hartelijk dank daarvoor, Alexandra Nagel. That people will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. Don't you listen to what the man said. He said, zijn we op Radio 4 beloond. Hij zat in de Beatles natuurlijk, deze Paul McCartney. Dit is wat hij daarna deed met zijn bandje The Wings. We praten over 1973. Listen to what a man said. Nieuws. Snipper. Nieuw snipper, nieuwe stijl vanaf vandaag. We spelen hem in 3 trapsraketten, zeg maar. Mark die pakte het volle map, hè, alle 3 de prijzen. Want we hebben het prijzenpakket uitgebreid, maar de quiz ook iets moeilijker gemaakt. En steeds in de tweede half uur van de villa doen we dan de ronde met de mailers. Dus mensen die niet bellen, maar mailen. Maar het verhaal blijft hetzelfde. U krijgt een fragment en dan 3 vragen erbij. En als u het helemaal goed weet, dan krijgt u uiteindelijk een Villa VDB keukenschort, een opvouwbaar coolboxje of een spelkaarten. Dit is de opgave voor de mailers. We komen straks terug op hoe dat stembiljet er dan uit zou moeten komen zien. Maar we schakelen eerst even naar Italië. Daar is de oude partijleider voor de VVD, Ed Nijpels. Meneer Nijpels, goedemorgen. En goedemorgen, meneer Van Koning. Ja, dat is het fragment vanochtend. Sven op 1, gepresenteerd door Thomas van Groningen. U hoorde Ed Nijpels, die daar te gast was. Maar hij had nog een andere gast. En de vraag is, wie was dat? Wie was de andere gast vanmorgen tussen 11:30 en 12:30 in Sven op 1? Als gezegd, voor de mailers, villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet wel even uw telefoonnummer bij. Want dan kunnen we u terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl. Of reageer met naam en nummer via de NPO Radio 1-app. Dan het Israëlische parlement. Dat heeft zojuist ingestemd met een groot pakket aan juridische hervormingen. Het gaat over de macht van het Hoge Rechtshof. En daarmee krijgt de regering meer macht. En dat Hoge Rechtshof juist minder. Contact met NOS-correspondent Nasra Habiballah. Nasra, wat betekent dit? Nou ja, dit betekent eigenlijk dat het Hoge Rechtshof hier in Israël niet langer besluiten van de regering kan blokkeren als ze die als onredelijk beschouwen. Want daar ging het vandaag over. Het is nu, tot vandaag was dat wel mogelijk. Een recent voorbeeld daarvan is dat de regering iemand tot minister wilde benoemen die in het verleden meerdere keren veroordeeld is voor belastingontduiking en fraude. Nou, het Hof zei, dat vinden we onredelijk. Dus dat staan we niet toe. En ja, met het doorvoeren van deze nieuwe wet heeft het Hoge Rechtshof dus niet langer die macht om zo'n soort besluit te blokkeren. En ik begreep dat de oppositie is weggelopen uit de Knesset. Waarom deden ze dat? Ja, klopt. Die zijn met z'n allen vertrokken. Omdat puntje, puntje, puntje. Ik denk dat ze het niet eens waren natuurlijk met... Nasra, je viel even weg. Moment, je viel even weg. Dus misschien even opnieuw beginnen met het antwoord. Waarom liep de oppositie weg? Ja, de oppositie liep weg omdat ze die stemming wilde boycotten. Eigenlijk is er tot op het laatste moment geprobeerd om nog tot een compromis te komen. De hele ochtend is er achter de schermen nog onderhandeld tussen coalitie en oppositie. Maar op een gegeven moment werd duidelijk dat ze daar niet uit gingen komen. De leider van de oppositie die liet dat ook weten. Die zei dat hij er geen vertrouwen in had dat ze nog voor die stemming tot een compromis zouden komen. En daarop heeft de gehele oppositie besloten om de Knesset te verlaten en de stemming te boycotten. En is dit op maat nog naar meer demonstraties? Want er is er over het pleit veel geprotesteerd tegen deze maatregel. Ja, klopt. En vandaag is er ook weer flink gedemonstreerd. En dat gaat nu ook door. Ik sta nu zelf bij het gebouw van de Knesset. Daar stonden de hele ochtend duizenden demonstranten. En die zijn nu allemaal vertrokken richting het Hoge Rechtshof. Ja, en het lijkt erop dat ze toch wel door blijven gaan met die demonstratie. Maar ja, het is de vraag wat dat nu verder nog gaat uithalen. En dit hele hervormingspakket dat heeft Israël de afgelopen maanden tot op het bot verdeeld. En vandaag was dan die eerste stap waarbij die eerste wet er doorheen is gestemd. Dus het is de vraag wat het nu verder met de Israëlische samenleving gaat doen. Vanuit Israël hoort u een bijdrage van NOS-correspondent Nasra Habiballah. De grote vraag in de Tour de Femme op de tweede dag is: wat gaat gele truidraagster Kopecky doen, Gio? Ja, voorlopig zit ze nog in het peloton natuurlijk in de gele trui. We hebben die twee eerste beklimmingen gehad van vierde categorie. Daar hebben we dus nog steeds die twee koplopsters, Georgia Williams en Hanna Ludwig. En die hebben op dit moment een voorsprong van zo'n 1 minuut en 10 seconden op het peloton. En nu zijn we bezig met een hele lange afdaling in de richting van de volgende klim. En de volgende klim, dat is dan meteen de zwaarste klim van de dag. De Côte des Plaines. 4,5 meter klimmen tegen 5,5%. Dat betekent dat het een coachje dus is van de tweede categorie. Serieus werk. Daarna krijgen we nog twee klimmen van de vierde categorie en dan die slotklim van de derde categorie. En ik denk dat voorlopig eventjes die toprensters hun kruid droog houden in dat peloton. Ze weten dat er nog hele zware kilometers aankomen. Ja, en er werd al gezegd van tevoren, deze etappe zou op papier niet al te zwaar zijn. Maar als je kijkt ook naar de hoogtemeters, dan weet je gewoon dat dit een van de zwaardere etappes is. En sommige rensters noemden dit zelfs al de koninginnenrit. Nou, de koninginnenrit, de echte koninginnenrit, komt pas komende zaterdag. Want dan gaan we naar de top van de Tourmalet. Gio Lippens was dat, over de vrouwentour. Dan de nieuwsnipper, Frans van Koten. Goedemiddag. Goedemiddag. Frans, jij zat aan de radio en hoorde dat fragment voorbij komen van vanochtend. Hè? Sven op 1, gepresenteerd door Thomas van Groningen. Had Ed Nijpels te gast en de vraag was, wie was daar nog meer? Alexander Renoy-Kan. Dat is goed. Ja, levert je een paar kaarten op, speelkaarten. Maar het zijn wel officiële Max-speelkaarten, iedereen wil ze. Vraag 2 gaat voor een opvouwbaar koelboxje, ook handig in deze tijd van het jaar. Voor welke partij zat Renoy-Kan 13 jaar in de Eerste Kamer? D66. Was ook te doen, hè? En dan vraag 3, is wat moeilijker, voor het keukenschort. VVD-prominent Ed Nijpels reageerde in Sven op 1 kritisch op het nieuws dat een VVD-kamerlid de deur voor een coalitie met de PVV op een kier zet. De vraag is, welk VVD-kamerlid was dat? Was dat niet Bosman? Bosman is fout. Nee. Ja, Bosman is van het CDA ook volgens mij, toch? Ja, ik was hem even kwijt. Ja. Het is Ruben Brekelmans. Dat is het goede antwoord. Was het die. Hij heeft een interview gegeven aan Elsevier's Weekblad. En daarin heeft hij de deur met de PVV op een kiertje gezet. Ja. Nou, niet iedereen in de VVD vindt dat kennelijk leuk. Nee, vooral Ed Nijpels niet. dat was te horen vanmorgen. Nou. Frans, jij bewijst maar weer eens dat het bijna zo is. Wie luistert weet meer, want je had niet alles goed. Maar wel heel veel. We gaan die prijzen keurig in een envelop stoppen. Die komen naar je toe. Waar woon je? In Aarle-Rikstel. Aarle-Rikstel. Nou, dat weten we wel te vinden. Ah, kijk eens aan. Kom naar je toe, blijf luisteren en ik wens je een prettige maandag. Oké, dankjewel. Yo, dag. Dat is het dus. Nieuw snuper, nieuwe stijl. Vandaag helemaal de volle map met de eerste kandidaat en Frans net twee prijzen. Maar zo blijven we de hele week doorgaan. Tweede ronde altijd met de spelers via de mail. En de eerste ronde doen we met de bellers. Zometeen op deze zender is er het programma Geld of Je Leven. En dat wordt vandaag gepresenteerd door Joram Kaat. Joram. Hey Jurgen, goedemiddag. Wat ga je doen? We gaan het hebben over Elon Musk. Die betaalde vorig jaar 44 miljard dollar voor Twitter. Vandaag gaat het bedrijf verder onder een nieuwe naam, de naam X. En er werd ook meer duidelijk over hoe het sociale medium gaat veranderen. We gaan er zo over praten en ook over de vraag hoe Musk zijn miljarden dan wil terugverdienen. Ja, en dat alles en nog veel meer? Dat alles en nog veel meer. En dat veel meer, wat is dat dan? We gaan het ook nog hebben over beleggen. Want het schijnt dat veel mannen dat doen en een stuk minder vrouwen. Hoe komt dat nou en hoe kunnen we dat veranderen? En nog veel meer. Ja, nog veel meer. Nou goed, we blijven gewoon luisteren het komend half uur op deze zender. NPO Radio 1, Geld of Je Leven, gepresenteerd door Joram Kaat. Ik kijk even naar de... zaken van morgen, want dan zijn we natuurlijk opnieuw met een Villa VDB. Dan gaan we in ieder geval terug naar 1980. Olympische Spelen in Moskou. Er was daar één atleet die op één dag, ik geloof, 6 medailles pakte. En daarna nog 2. Dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. En natuurlijk ook weer een nieuwe kandidaat in onze zomerserie, De Zin Van. En morgen is dat Spinvis. Nou, dat was hem, de Villa voor deze maandag. Ik wens u een prettige dag. Goedemiddag. Van Max. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. Nu 15 maanden gratis. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders?